लेकिन ये जानता हूँ कि अगर मैंने भी हिम्मत से काम नहीं लिया तो मेरी पूरी फैमिली बिखर जाएगी। और फिर शिवा ने गाड़ी का गेट खोल लिया। अगले ही पल शिवा ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। फिर उसने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, बस अपने इमोशंस सब यहीं छोड़ दे, हमारी बेटी हमें मिल गई। मीरा और कृष की शादी के बाद सबको बता देंगे, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं बताना, सिचुएशन नहीं है। अभी हमें बानी के पापा को भी ढूंढना है, समझ गया ना? दिव्यांश ने हां में गर्दन हिलाई। दोनों भाई गाड़ी से उतरे और मेंशन के अंदर गए। दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। पूर्वी और पैंथर दोनों ही सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे और पूरी रघुवंशी फैमिली उनके आसपास घेरा लगाकर बैठी हुई थी। पूर्वी के बिल्कुल बराबर में दृष्टि बैठी हुई थी, जिसकी आंखें अभी भी नम थी। और पूर्वी, उसने तो अपना सिर दृष्टि के कंधे पर रखा हुआ था। आखिर कितने साल बाद दोनों सहेलियां मिली थी। दृष्टि भूल नहीं सकती थी, अकेली पूर्वी थी जिसने उसे संभाला था, जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ रहती थी। दिव्यांश की नजर पैंथर पर गई तो पैंथर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वो खड़ा हुआ, उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और दिव्यांश की ओर पड़ा। दिव्यांश भी एक कदम पैंथर की ओर चला। दिव्यांश को पैंथर के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। उसे इस वक्त वो सब कुछ याद आया जब वो दृष्टि को ढूंढने के लिए लगभग पागल हो गया था। तब पैंथर ही उसके साथ खड़ा हुआ था, वही दृष्टि को ढूंढने में मेहनत कर रहा था। पैंथर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिव्यांश के चेहरे पर पैंथर से दूर होने का दर्द साफ था। पैंथर को भी दर्द था, बल्कि उसका तो दुगना दर्द था। उसकी बेटियां जिंदा हैं और रघुवंशी फैमिली की बहू है, और ये उसे पता ही नहीं था। पैंथर दोनों हाथ फैलाकर दिव्यांश के सामने खड़ा था, और तभी दिव्यांश ने खींच कर एक पंच पैंथर के मुंह पर जड़ दिया। और इस वक्त पीछे से वेदांत और युग अंदर आए। उन्होंने वहां पैंथर को देखा तो उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ने युग की तरफ देखकर कहा, ये अंकल हमारे घर पर हमारी शिकायत लगाने आ गए। युग भी हैरान होते हुए बोला, यार पापा को पता चल गया ना तो पापा ये भी शर्म नहीं करेंगे कि घर में शादी है, सबके सामने पीटना शुरू कर देंगे। वेदांत बोला, लेकिन कुछ भी करो, हमारे घर वाले उन अंकल की बातों में नहीं आएंगे। देखना दिव्यांश जीजू ने कितनी जोर से थप्पड़ मारा है, ऊना और जीजू को यकीन है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। कहते हुए वेदांत की बातों में कॉन्फिडेंस झलक रहा था, और इतने में पैंथर ने भी खींच कर एक पंच दिव्यांश के मुंह पर जड़ दिया। और ये देखकर पूरी फैमिली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। युग ने मुंह बनाते हुए कहा, वेदांत तेरे दिव्यांश जीजू तो पिट गए। शिवाय ने कसकर आंखें बंद कर ली। वो दोनों दोस्तों के बीच में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसे बोलना ही पड़ा। वो दोनों के बीच में आता हुआ पैंथर की तरफ देखकर बोला, बस करते पैंथर, तू जानता तो है दिव्यांश को। पैंथर ने भी गुस्से में शिवाय की बात का जवाब देते हुए कहा, उसका क्या सिर्फ दिव्यांश को आता है, मुझे नहीं आता। दिव्यांश भी आंख दिखाकर बोला, अबे चल कुत्ते कमीने, तूने तो हमें दुश्मन ही मान लिया। पूर्वी को भी दृष्टि से बात करने से रोक लिया। दृष्टि कहती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पूर्वी के लिए फिक्र साफ दिखाई देती थी। मुझसे प्रॉब्लम थी ना, शिवाय से प्रॉब्लम थी ना, तो फिर पूर्वी को क्यों परेशान किया? तुझे क्या लगता है तू अकेली पूर्वी को संभाल सकता है? पैंथर ने भी गुस्से में कहा, क्यों संभाला नहीं मैंने पूर्वी को? पूछ पूर्वी से, अगर मैंने कभी भी पूर्वी से झगड़ा किया हो, उसे परेशान किया हो। दिव्यांश भी गुस्से में बोला, तो फिर इंडिया क्यों नहीं आया? इतने बुरे हो गए हम लोग, एक बार तो आ सकता था ना, और अगर नहीं आना था तो फोन पर बात तो कर सकता था ना। लेकिन नहीं, शिवा के साथ उतनी ही डील की जितनी मुझे समझ आई। तू तो हमसे ऐसे दूर हुआ जैसे तेरे सीने में दिल ही ना हो। दिव्यांश ने फिर हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, चाचू अब कुछ नहीं कहोगे अपने लाडले को? पैंथर ने थोड़ा शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं चाचू से थप्पड़ खा चुका हूँ। दिव्यांश ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तेरे काम ही ऐसे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा चाचू ने एक थप्पड़ क्यों मारा। पैंथर ने इस बार गुस्से में कहा, शिवाय समझा ले दिव्यांश को, अब मैं तुम दोनों की नौकरी नहीं करता जो तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। ये सुनते ही दिव्यांश ने शिवाय को बीच में से हटाया और पैंथर का कॉलर पकड़कर दीवार से लगाता हुआ बोला, फिर से बोल क्या कहा तूने, तुम्हारा नौकर है, साले दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगा, ज्यादा बकवास की तो। आखिरकार हर्षवर्धन ने दोनों को समझाते हुए कहा, बस बहुत हुआ तुम दोनों का, जब तक मिले नहीं थे तब तक एक दूसरे की याद में मरे जा रहे थे, और अब मिल गए हो तो एक दूसरे को मारने पर उतारू हो। पैंथर गुस्से में बोला, चाचू शुरुआत इसी ने की थी, मैंने नहीं। इतना कहकर पैंथर ने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का दे दिया। दिव्यांश दो कदम पीछे हटकर गुस्से में बोला, तो पिटने वाले काम भी तो तेरे ही थे। दोनों में फिर से बहस होने लगी। हर्षवर्धन बीच में आकर एक जोरदार आवाज में बोला, खामोश, बहुत हुआ, एक और शब्द दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दोनों को कॉलर पकड़कर मेंशन से बाहर निकाल दूंगा, और पूरी रात रहना गार्डन में, और करते रहना अपने गिले शिकवे दूर। इतना कहकर हर्षवर्धन ने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, जब तक वो आया नहीं था तब तक तो इतना परेशान होकर घूमता था, और अब वो तेरी आंखों के सामने है तो उसे गले लगाने की बजाय उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। दिव्यांश ने अपनी नजरें शर्मिंदगी से झुका दी। इतने में पैंथर बोला, हाँ चाचू देख लो, जबकि मैं सोफे से उठकर दोनों बाहें फैलाकर आया था और इसने मुझे गले लगाने के बजाय उस पर पंच जड़ दिया। हर्षवर्धन ने कसकर आंखें बंद की और पीछे पलटकर पैंथर को देखा और बोला, तो पिटने वाले काम भी तू ही करता है, तुझे कितना कहा था कि देव की शादी में आ जा, लेकिन तू तो जैसे मुंह फुलाकर ऐसे बैठा था जैसे कद्दू, अब बहुत हुआ चलो चलकर बैठते हैं। लेकिन तभी दिव्यांश ने अपनी बाहें फैलाई और दो कदम पैंथर की ओर बढ़ा, और पैंथर ने भी सारी बातें भुलाकर दिव्यांश को गले लगा दिया। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अब कभी नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त पैंथर को थोड़ा तो रियलाइज हुआ कि उसे रघुवंशी फैमिली से इतनी कड़वाहट नहीं पालनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, एक बाप के लिए अपनी बेटी को भुलाना आसान नहीं था। दिव्यांश ने धीरे से पैंथर के कान में कहा, माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि गलती मेरी नहीं थी। पैंथर बोला, मैं माफ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को भुला नहीं पाया। दिव्यांश को अचानक शिवाय की कही बातें याद आ गई, लेकिन उसने पैंथर को कुछ नहीं कहा। दिव्यांश बोला, अच्छा ठीक है मत करना, पर वापस से मुझसे दूर मत होना। इतना कहकर उसने पैंथर को खुद से दूर किया। वहीं युग और वेदांत दोनों मुंह फाड़े खड़े हुए दिव्यांश को देख रहे थे। पैंथर की नजर जैसे ही युग और वेदांत पर गई, दोनों ने ही अपना चेहरा घुमा लिया। पैंथर ने दोनों का चेहरा देख लिया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझते देने लगी कि ये हो ना हो रघुवंशी फैमिली के बच्चे हैं। पैंथर ने एक हाथ उठाकर युग और वेदांत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन है? दिव्यांश ने पलटकर वेदांत और युग को देखा और फिर वेदांत की बाजू पकड़कर आगे लेकर आया और बोला, पैंथर ये ससुर जी का बेटा है वेदांत सिंह रजावत। पैंथर ने वेदांत को मुस्कुराकर देखा और वेदांत चुपचाप नजर झुकाकर खड़ा रहा। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं आज की मुलाकात सामने ना आ जाए। पैंथर ने फिर युग की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये महाशय कौन है? और तभी राजवीर पैंथर के पीछे से बोला, ये मेरा बेटा है युगवीर। जब इसका जन्म हुआ था तब तूने ही तो इसका नाम रखा था, भूल गया क्या राजवीर का बेटा युगवीर? पैंथर ने युग को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, काफी समझदार बच्चे हैं इस घर के। युगवीर और वेदांत एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और तभी हर्षवर्धन ने युग की गर्दन को झुकाते हुए कहा, अंकल से आशीर्वाद नहीं लोगे? ऐसे ही खंबे की तरह खड़े रहोगे? दोनों ही पैंथर के पैरों पर झुके और उठ गए। पैंथर हाथ बांधकर बोला, बेटा पैर छुए नहीं है। युग और वेदांत एक दूसरे को देखने लगे। इतने में पैंथर ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, भाई आशीर्वाद लेना है तो पूरा लो, ये क्या घुटनों को हाथ लगाकर ऊपर उठ गए? और तभी दिव्यांश ने वेदांत की बाजू पकड़कर उसे झुकाते हुए कहा, सुना नहीं अंकल ने क्या कहा, पूरे पैर छुओ। अब तो युग और वेदांत दोनों को पैंथर के पूरे पैर छूने पड़े और फिर दोनों हाथ जोड़कर अपना सलाइवा घटकते हुए एक साथ बोले, अंकल आपसे मिलकर खुशी हुई। पैंथर बोला, खुशी तो मुझे भी बहुत हुई थी, काफी होनहार बच्चे हैं। वेदांत और युग दोनों ही आंखों आंखों में पैंथर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी बदतमीजी के बारे में घर वालों को कुछ न बताए। और तभी पूर्वी सोफे से उठकर आगे आई और वेदांत और युग के चेहरे पर हाथ लगाकर बोली, सच में होनहार है, पैंथर को क्या पता होनहार बच्चे कैसे होते हैं, हड्डी नहीं टूटी, टूट जाती तो पता चल जाता। इतना कहकर उसने पैंथर को आंखों में ही राज को राज रखने का इशारा किया और पैंथर वो तो पूर्वी की सारी बातें मानता था, उसने ही पलके झपका दी। अब जाकर वेदांत और युग दोनों को तसल्ली हुई कि उनका राज बाहर नहीं जाएगा। 2 घंटे की मेल मिलाप के बाद दृष्टि ने देव की तरफ देखकर कहा, देव सरगम अभी तक नहीं आई, कितनी रात हो गई। देव ने टाइम देखा तो सच में बहुत रात हो गई थी। दृष्टि गुस्से में देव को देख रही थी। देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, बस जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से मेंशन के बाहर चला गया। उसके जाते ही पूर्वी ने दृष्टि से पूछा, सरगम कौन है, देव की वाइफ? दृष्टि बोली, हाँ इसी की बीवी है, पता नहीं कौन से अच्छा कर्म थे जो इसे सरगम जैसी लड़की मिल गई, वरना इसके हालात तो बहुत खराब है, पता नहीं है तुझे, ये तो अपने पापा से भी 2 कदम आगे है। इतना कहकर दोनों सहेलियां हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ने अभी तक वो ऑडियो नहीं सुनी थी, वो लैपटॉप पर काम कर रहा था और तभी कमरे का गेट खुला, सामने आराध्या खड़ी थी। आराध्या को देखकर अभिमान ने थोड़ा गुस्से में कहा, अब क्यों आई, बैठी रहती पंचायत में, अभी तो तुम औरतों का मेल मिलाप चल ही रहा होगा, जाओ जाकर बैठ जाओ। तुम्हें ये थोड़ी ना समझ आता है कि तुम इस वक्त अकेली नहीं हो, तुम्हें रेस्ट की भी जरूरत है, सारा दिन टांग को तराजू करके रखती हो, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, अभी क्यों आई, चाची के कमरे में ही सो जाना। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो अभिमान के पास आकर बैठ गई और बोली, सच कहूँ अभिमान, चाची के कमरे में अच्छा लग रहा था, तुम्हें पता है बहुत सालों बाद दोनों सहेलियां मिली है, उनकी बातें तो खत्म ही नहीं हो रही थी और उनके पास बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था, फिर सोचा मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, वरना सच में सब साथ में बैठे थे तो अच्छा लग रहा था। अभिमान ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, मतलब पैरों में दर्द नहीं होता तो तुम नहीं आती। आराध्या ने अभिमान की बाजू पर हल्का सा मारा और बोली, अब आ गई हूँ ना, क्यों उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो, क्या उस ऑडियो में कुछ ऐसा है जिससे मेंशन में तूफान आ